یہ ارشاد فرمائیے کہ غربا اور مساکین کے ساتھ بروز قیامت کیا معاملہ کیا جائے گا؟ غریبوں اور مسکینوں سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس طرح معذرت کرے گا جیسے مطلب یعنی کہ دنیا میں ہم لوگ کسی کو تکلیف دے دے تو کہتے بھائی سوری ناراض نہ ہونا، اللہ تعالیٰ بھائی نہیں کہے گا، میں آپ کو سمجھانے کی مثال دے رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ غریبوں سے فقیروں سے قیامت کے روز معذرت فرمائے، یہ اس کی قریبی شان قریبی. تو غریب فائدے میں ہے، غریب دل نہ جلائے کہ احادیث مبارکہ میں یہ مضامین موجود ہیں کہ غریب جو ہیں وہ مالداروں کے مقابلے میں قیامت کے روز 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے. مالدار اپنے صلی اللہ علیہ محمد، مالدار بیچارہ اپنے حساب کتاب میں رہے گا، وہ حساب دے رہا ہوگا، غریب کے بعد ہوگا کیا؟ وہ جلدی جلدی نپٹ جائے گا. آج دنیا میں بھی جو نوکر ہے وہ تو ہاتھ جھٹک کر دکان سے اٹھ جاتا ہے اور جا کر گھر سو جاتا ہے، اور سیٹ صاحب جو ہوتے ہیں وہ آڈٹ کرتے رہتے ہیں، حساب جوڑتے رہتے ہیں، اتنا قرضہ پھنسا ہوا ہے، ادھر مال بلاک ہو گیا ہے، ادھر سے وہ اسٹیمر آ رہی ہے، طوفان آ گیا ہے، مال لیٹ پہنچے گا، اور ابھی بازار تیز ہے، اور یہ اس لفڑے میں بڑی مشکل سے اس کی آنکھ لگتی ہے نا تو وہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگتی ہے، تو یہ سوچتا ہے کہ شاید کوئی سودا ہو گیا ہے. وہ خوشی کے مارے جب ریسیور اٹھاتا ہے تو سامنے سے وہ نام ایسا پوچھتا ہے کہ جو اس کے خاندان میں کوئی نام ہی نہیں ہوتا، تو بولتا سوری رونگ نمبر کہہ کے ریسیور پٹک کے رکھتا ہے کہ بڑی مشکل سے نیند آنے لگی تھی اور دیکھو رونگ نمبر آ گیا، تو بیچارے سیٹ کا یاد ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.